што ён адзін са сваімі смеху вартымі думкамі. І тут Рафал раптам узнёс кулак і апусціў яго на галаву дэмбавецкага.